क्या चीज है। मैंने बताया था गुज़श्ता शरह में जो चीजें थी वही ये चीजें, जरा आसान जबान में इसको पेश किया गया है। उसमें इल्मी और इस्तिलाही अल्फाज ज्यादा थे, और ये क्योंकि एक अवामी तकरीर है इसलिए उसमें जरा आसानी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر و تشریح کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ ان آیتوں کا اس لیے انتخاب کیا گیا ہے، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان سے مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے ان صفات کے حامل ہوں، یعنی اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گے ان کو فلاح حاصل ہوگی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت آ چکی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغو اور بیہودہ اور فضول کاموں میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت بے فائدہ کاموں میں استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمدللہ تفصیل سے ہو چکا۔ اسی صفت اس آیت میں بیان فرمائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی بڑا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل سے عرض کیا ہے، اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ آج اس آیت کا دوسرا مطلب عرض کرنا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے اس کا لفظ زکوٰۃ کا اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں نا تو عربی لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اردو میں صحیح لفظ نہیں ملتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ زکوٰۃ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے اردو میں، اس لیے ہم اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکی سے بدن کی پاکی مراد نہیں، کیونکہ جسم کی پاکی کے لیے عربی زبان میں طہارت کا لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ اس سے اخلاق کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں زکوٰۃ اور تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے آیت والذین ہم للزکاۃ فاعلون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، اور اخلاق کے اندر جو گندگیاں اور نجاستیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہماگیر ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم نے کم از کم 4 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، کیا کام آپ کے سپرد کیے گئے، کیا کام آپ کو انجام دینے تھے۔ قرآن کریم نے 4 مقامات پر ان کاموں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت میں سب سے پہلا کام یہ بتایا، یتلو علیہم آیاتک، یعنی ہم نے آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کو لوگ براہ راست سمجھ نہیں سکیں گے۔ تیسرا کام یہ بیان فرمایا، وَالْحِکْمَتَ، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، دانائی اور عقل مندی کی باتوں کی تعلیم دیں۔ چوتھا کام یہ بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کو پاک صاف پاکیزہ بنائیں۔ باپ غور کریں گے، آپ غور کریں کہ اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آ گیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آ گیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آ گیا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہا یہ 3 کام کافی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم سکھا دیا اور اس کا مطلب سمجھا دیا، حکمت کی باتیں بتا دی، پھر یہ زائد کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو پاک صاف کریں؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات جان لیں کہ دنیا میں جتنے علوم اور فنون اور ہنر ہیں، ان کی ایک نظریاتی اور تھیوریکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتایا دیا، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے کسی فن کو سمجھنے کے لیے مد نظریاتی تعلیم کافی نہیں، جب تک اس کی عملی تربیت اور عملی ٹریننگ نہ دی جائے۔ آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ جو جملے ابھی کہے اس کی ایک مثال یہ وضاحت کر رہے ہیں، آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لینے سے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے میڈیکل سائنس کا پورا کورس پڑھ لیا اور نظریاتی طور پر سمجھ بھی لیا کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ان کا کیا علاج ہوتا ہے، اگر یہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کر لی، تب بھی آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے۔ آپ ڈاکٹر اس وقت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر تربیت لے لیں کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے اور کس طرح بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور کس طرح بیمار کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ یہ تربیت حاصل نہ کریں گے، اس وقت تک آپ علاج کرنے کے قابل نہیں بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یونیورسٹیاں جو میڈیکل سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تعلیم مکمل کرانے کے بعد ہاؤس جاب کو لازم قرار دیتی ہیں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی میں جو پڑھا تھا وہ نظریاتی تعلیم تھی، اور اس اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاب کیا جا رہا ہے یہ تربیت اور ٹریننگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نظریاتی تعلیم بھی دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے, اور ساتھ میں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی نگرانی کریں, ان کے اعمال اور اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں, ان کو پاکیزہ بنائیں. یہ چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی, نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتی, بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں. جب انسان کسی کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوشبو رفتہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے, اسی کا نام تزکیہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو اس کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں جو کمالات اور خوبیاں اس میں تھی وہ اس کے اندر آ جاتی. پہلے سنا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ایسا تھا جیسے کہ ان کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو گویا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اور پھر ان کے شاگرد سے علقمہ, ان کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے علقمہ کو دیکھ لیا تو بس یوں سمجھو کہ ابن مسعود کو دیکھ لیا. تو وہ ساری خوبیاں جو ان میں تھی ان میں آ گئی, وہ ایک دن میں نہیں آئی, پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری تب یہ ادھر منتقل ہوا, یہ دولت وہاں منتقل. اسی کے لیے صحبت اختیار کی جاتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ فلاح اور کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کو گندگی سے پاک کرنا ہو تو اس کو پانی سے دھویا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا, اگر کپڑے کو گندگی سے پاک کرنا ہو تو اس کو پانی سے دھویا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا, لیکن اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے اور اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ان کو پانی سے دھویا جائے یا ان اعمال کو غسل دیا جائے؟ خوب سمجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے در حقیقت اس عمل کا سر چشمہ اور اس کا منبع, یعنی یہ کام جہاں سے نکل رہا ہے اس کی جڑ, اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے. پہلے انسان کے دل میں اس عمل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس سے وہ عمل سجد ہوتا ہے. مثلاً آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو پہلے آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے اور جا کر نماز ادا کرنی چاہیے, لہذا پہلے ارادہ پیدا ہوا. اور پھر اس ارادے میں پختگی آئی اور طبیعت میں جو سستی پیدا ہو رہی تھی اس سستی کا مقابلہ کر کے اس ارادے کو آپ نے مضبوط کیا. پختہ ارادے کے نتیجے میں آپ کے پاؤں مسجد کی طرف چلنے لگے. اگر آپ پختہ ارادہ نہ کرتے تو آپ کے پاؤں مسجد کی طرف نہ چلتے. ہاں اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں بے ارادہ حرکت کر سکتے ہیں, لیکن جب تک انسان کے اندر عقل اور شعور موجود ہے اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو. اس سے پتا چلا کہ انسان کے اعمال کا سر چشمہ انسان کا دل ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے, بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ کچھ لطیف قوتیں وابستہ کر دی. وہ قوتیں نہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قوتوں کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ قوتیں اس دل کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں. چنانچہ اس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, کہ یہ کام کر لوں, فلانا کام کر لوں. یہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, اسی دل میں ارادے پیدا ہوتے ہیں, اسی دل میں جذبات جنم لیتے ہیں, اسی دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے, اسی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے, اسی دل میں دنیا بھر کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں, اسی دل میں صدمہ آتا ہے, اسی دل میں غم پیدا ہوتا ہے, اسی دل میں خوشی آتی ہے. یہ سب چیزیں دل کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے, اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان کے ارادے بھی خراب ہوں گے, اعمال بھی خراب ہوں گے. اس لیے انسان کی ساری بلائی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں ایسی خواہشیں پیدا ہوں جو نیک ارادوں کو جنم دیں, جس کے نتیجے میں اچھے اعمال وجود میں آئیں, اور ایسی خواہشات دل میں پیدا ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے, یا اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر نہ پڑ جائے. انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھومتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. خوب سن لو, بے شک بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. خوب سن لو, وہ لوتھڑا دل ہے. یہ دل بڑی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. انسان کی ظاہری زندگی بھی اس پر موقوف ہے, اور باطن کی اچھائی اور برائی بھی اس پر موقوف ہے. ظاہری جسم کا مدار بھی اسی پر ہے, اور باطن کا بھی اسی کے اوپر ہے. جسمانی صحت کا دل پر موقوف ہونا تو ہر آدمی جانتا ہے. جب تک یہ دل ٹھیک ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے, جب تک یہ دل ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے. یہ دل انسان کی پیدائش سے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے, اور مرتے دم تک اس کا کام جاری رہتا ہے. اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی, کبھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا, اس کو کبھی آرام نہیں ملتا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں 72 مرتبہ پورے جسموں میں خون پھینکتا ہے. ایک منٹ میں 72 مرتبہ پورے جسموں میں خون پھینکتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے. اس کو اس کام سے کبھی آرام نہیں ملتا, جبکہ دوسرے اعضاء کے کاموں میں وقفہ بھی آتا ہے اور دوسرے اعضاء کو آرام بھی مل جاتا ہے. مثلا اگر آدمی سو رہا ہے تو سوتے وقت آنکھوں کو آرام مل گیا, کانوں کو آرام مل گیا, جسم کے دوسرے اعضاء کو آرام مل گیا, لیکن سونے کی حالت میں بھی دل اپنا کام کر رہا ہے. یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی دل کا کام جاری رہتا ہے. اس لیے کہ جس دن اس دل نے آرام کر لیا, اس دن انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی ختم ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے اور تندرست اور توانا ہے تو سارا جسم توانا ہے, اور جس دن یہ بیمار ہو جائے اس دن انسان کے جسم کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے, نیست بیماری چون بیماری ہے دل, یعنی کوئی بیماری دل کی بیماری کے برابر نہیں. یہ تو دل کی ظاہری حالت تھی, دل کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جو لطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں, جن کے نتیجے میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں, جذبات جنم لیتے ہیں, جن کے ذریعے ارادے پیدا ہوتے ہیں, وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہیں تو پھر انسان کے اعمال بھی پاک صاف ہوں گے, اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے. اگر ایک عمل بظاہر دیکھنے میں اچھا نظر آ رہا ہے, نیک نظر آ رہا ہے, لیکن دل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کو جنم دیا اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل بھی پاک نہیں. مثلا اس وقت ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہیں. نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھا عمل ہے. اگر آپ کے دل نے آپ سے یہ نیک عمل اس لیے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اگر اس ارادے سے عمل کیا تو وہ عمل اچھا ہے اور نیک ہے. لیکن اگر دل نے یہ ارادہ کیا کہ میں نماز جمعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کروں کہ یہ آدمی بڑا نیک نمازی ہے, بڑا عابد و زاہد ہے, بڑا متقی اور پرہیزگار ہے, مسجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے, تو اس صورت میں عمل تو اچھا ہے لیکن ارادہ غلط ہے, خواہش غلط, دل نے غلط راستہ سمجھایا, اس لیے یہ عمل بھی اکارت اور بیکار ہو گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قلب ٹھیک ہے اور یہ صحیح قسم کے جذبات پیدا کر رہا ہے اور صحیح ارادے پیدا کر رہا ہے تو بے شک تمہارے سارے اعمال درست آئیں. لیکن اگر یہ قلب ٹھیک نہیں ہے اور یہ غلط راستے بتلا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط ہیں, چاہے وہ اعمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے کیوں ہوں. بہرحال اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں, اچھے جذبات پیدا ہوں, صحیح ارادے پیدا ہوں, اسی کا نام تزکیہ ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے, کیونکہ تزکیہ کے معنی ہے اپنے دل کو غلط خواہشات, غلط جذبات, غلط ارادوں سے پاک کرنا. جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے دل میں فرض ہیں, اور جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں جیسے شراب پینا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, رشوت لینا حرام ہے, رشوت دینا حرام ہے, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض کرا دیے ہیں اور کچھ اعمال حرام اور ناجائز کرا دیے ہیں. مثلاً اخلاص دل کا عمل ہے, ہاتھ پاؤں ناک کان زبان کا کام نہیں. اخلاص ہاتھ پاؤں کا کام نہیں ہے, زبان کا کام نہیں, دل کا کام ہے. اس لیے کہ اخلاص دل میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے, اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ فرض ہے. کیونکہ اگر اخلاص میں نہیں تو پھر ظاہر اعمال بھی بیکار ہیں. مثلا اگر نماز اگر بخیر اخلاص کے پڑھی تو یہ عمل بیکار گیا. اسی طرح نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر, نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ دل کا عمل ہے. آدمی دل سے یہ تصور کرے کہ میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے, اس کو شکر کہتے ہیں. یہ دل کا عمل ہے اور فرض ہے. اسی طرح صبر, صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے یا تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر انسان دل میں یہ سوچے کہ اگرچہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے, اس کا نام صبر ہے. اور یہ دل کا کام ہے, اس کو حاصل کرنا فرض ہے. اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں جو انسان کے دل سے متعلق ہیں, ان کو اخلاق کہا جاتا ہے اور یہ اخلاق حاصل کرنا فرض ہے. کچھ اعمال دل سے متعلق ایسے ہیں جو حرام ہیں, جیسے تکبر کرنا, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم چما دیگر ریس, یعنی مجھ جیسا کوئی نہیں اور سب لوگ میرے آگے حقیر اور ذلیل ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں ہی سب سے بڑا ہوں. یہ تکبر ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے. بسا اوقات یہ تکبر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں بہت حقیر ہوں, بہت ناچیز ہوں, ناکارا ہوں, لیکن اس کے دل میں تکبر بڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تکبر دل کی باطنی بیماری ہے, حرام ہے, اور یہ تکبر اتنا شدید حرام ہے کہ سور کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے, شراب پینے سے بھی زیادہ حرام ہے. اس لیے کہ تکبر کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے, کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کبریائی اور بڑائی اللہ کی صفت ہے, جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چیز چھیننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا, حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے. اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے. بہرحال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے. اسی طرح حسد دل کی بیماری ہے, یعنی کسی دوسرے انسان کو کوئی نعمت مل گئی, اس نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی, یہ نعمت اس سے چھن جائے, یہ خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے, یہ حرام ہے. بہرحال جس طرح ظاہری اعمال میں سے کچھ اعمال فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ حرام ہیں, اسی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات, خواہشات اور ارادے ہیں, ان میں سے کچھ فرض واجب ہیں, کچھ حرام ہیں. ان میں سے جو فرض واجب ہیں انسان ان کو برقرار رکھے, اور جو گناہ اور حرام ہیں ان سے اپنے دل کو بچا لے, اسی کا نام تزکیہ ہے, اور اسی کا نام قلب کو پاک کرنا ہے. لہذا اس آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, وہ لوگ جو تزکیہ کرنے والے ہیں, یعنی اپنے دل کو ناپاک اخلاق سے, ناپاک جذبات سے, ناپاک ارادوں سے پاک کرتے ہیں, وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں. تصوف کی اصل حقیقت, آپ حضرات نے تصوف کا لفظ بار بار سنا ہوگا, آج لوگوں نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اس کو ایک ملغبہ بنا دیا ہے. حالانکہ تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے جذبات صحیح ہونے چاہیے, تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہیے, تمہاری خواہشات صحیح ہونی چاہیے, اور ان کو کس طرح صحیح کیا جائے, کسی طرح صحیح کیا جائے, یہ اعمال تصوف کے اندر بتائے جاتے ہیں. تصوف کی حقیقت بس اتنی ہے, اس سے آگے لوگوں نے جو باتیں تصوف کے اندر داخل کرنی ہیں اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح فقہ ظاہری اعمال مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بیع و شراء, نکاح اور طلاق کے احکام بیان کرتے ہیں, اسی طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں. بہرحال قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے, ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. اس کی مزید تشریح آئندہ عرض کی جائے گا. ایک جمعہ کی تقریروں میں بیان کیا ہے, اس سے وقت زیادہ نہیں ہوتا, بعد والی جمعہ کی تقریر اب پیش کی جا رہی ہے. بزرگان محترم, برادران عزیز, سورہ آل مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں. ان صفات میں سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. جیسے پہلے عرض کیا تھا, اس آیت کی دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اور دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں, اپنے اخلاق کو گندگیوں اور ناپاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں, اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں اب ایک بات اور, لفظ اخلاق ایک دوسرے مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے, تو بیچ میں ذرا دفعہ دفعہ مقدر کرتے ہیں کوئی ذرا اشکال نہ ہو. آج کل عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے, سب سے میں ہر ایک کو سلام کرے, ہر ایک کے سامنے ہنسے اور اچھی طرح پیش آئے, تو کہتے ہیں بڑا بااخلاق ہے. چاہے دل کے اندر سب کے متعلق وہ حسد بھی رکھتا ہو, کینا بھی رکھتا ہو, تو بھی اس کو لوگ بااخلاق کہیں. آج کل اخلاق کا جو مفہوم ہے یہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے, اگرچہ ان سارے اخلاق کے ہوتے ہوئے ساتھ میں خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے, لیکن یہی اخلاق نہیں ہے. مسکرا کر اس سے ملے, نرمی سے بات کر دے, ہمدردی کے الفاظ اس سے کہے, بس اسی کو اخلاق سمجھا جاتا ہے. خوب سمجھ لیجیے کہ شریعت کی نظر میں اخلاق کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے. اس مفہوم میں بے شک یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے, محبت کا اظہار کرے, اس کے چہرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو, اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرے, یہ تاکید ہے. تبسم و کفی وجہ اخی کا صدقہ تو نزول فرماتے ہیں، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا اور مسکرا کر کے پیش آنا یہ بھی اپنے اندر ثواب رکھتا ہے، کائے کا صدقے کا ثواب رکھتا ہے یہ اس طرح. مگر یہ یہی اخلاق احسان ہے، لیکن اخلاق صرف اس طرز عمل میں منحصر نہیں، بلکہ اخلاق در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے. دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں، جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام اخلاق ہے. پھر اچھے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار باتیں پیدا ہوتی ہوں، اور برے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہوں. لہذا شریعت کا ایک بہت عام حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پر لائے. اس کی تھوڑی سی تشریح یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں کچھ فطری جذبے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان سے خالی نہیں. مثلا غصہ جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ، لیکن ہوتا ضرور ہے. یا مثلا شہوت اور جنسی خواہش تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. یا مثلا اپنی عزت نفس کا خیال کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں بلکہ مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ سب فطری جذبات ہیں جو انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے. ان کو اعتدال پر رکھنے کا نام ہی حسن اخلاق ہے. اگر یہ اعتدال کے اندر رہیں یا اگر یہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور آدمی کے اخلاق پاکیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں. لیکن اگر اخلاق اعتدال سے گھٹے ہوئے یا اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. مثلا غصہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے. یہ غصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر غصہ بالکل نہ ہو تو انسان اپنا دفاع، یعنی اپنے آپ پر ہونے والے حملوں کو وہ دور نہیں کر، دفاع کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. مثلا ایک شخص پر دوسرا شخص حملہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز حملہ کر رہا ہے، مگر وہ شخص خاموش بیٹھا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غصہ اعتدال پر نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ آدمی خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، تو یہ بے غیرتی ہے، بے حمیتی. اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی جواز نہیں. آج عراق میں ہمارے اس زمانے کی تقریر ہوگی، اس زمانے میں عراق پر امریکہ کا حملہ ہوا، اس کو بھی کئی سال ہو چکے. آج عراق میں ہمارے بھائیوں پر وحشت اور بربریت والا حملہ ہو رہا ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنی فضائی حدود اور زمینی حدود فراہم کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملکوں میں قائم ہیں. یہ بے غیرتی اور بے حمیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. آج عراق کی جگہ پر آپ فلسطین کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنا دفاع کرے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کا دفاع کرے، اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے ہم مذہب لوگوں کا دفاع کرے، اور اپنی اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا وہ دفاع کرے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ رکھا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، یعنی جو کفار تمہارے قریب ہیں ان سے لڑائی کرو، اور ان کفار کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف تمہارے دلوں میں غصہ ہے اور سختی ہے. لہذا اگر یہ غصہ صحیح جگہ پر ہے تو یہ غصہ قابل تعریف ہے اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے. مثلا اگر گھر پر ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور میرے پاس اتنی طاقت بھی ہے کہ میں ان پر حملہ کر سکوں، لیکن میں خاموش بیٹھا ہوں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور مجھے غصہ بھی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے غیرت ہوں. شریعت کو یہ مطلوب نہیں. لہذا اگر انسان غصے کو صحیح حدود میں استعمال کرے اور صحیح جگہ پر استعمال کرے، ہیں وہ سات اچھے اخلاق کی نشانی ہیں. میں نے دو لفظ استعمال کیے, ایک یہ کہ غصہ کو صحیح جگہ پر استعمال کرے اور غلط جگہ پر استعمال نہ کرے, یعنی جہاں غصہ کرنا چاہیے وہیں پر غصہ کرے. دوسرے کہ غصے کو حدود میں استعمال کرے, غصہ آئے تو اس کو بھی اس کی بھی جو حد ہے اس حد میں رہتے ہوئے استعمال کرے, یعنی جتنا غصہ کرنا چاہیے اتنا ہی کرے, اس سے زیادہ نہ کرے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے, گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے, اس کے اعمال خراب ہو رہے ہیں, آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا, نصیحت کی, اس نے آپ کی نصیحت نہیں مانی, اس موقع پر غصے کا آنا صحیح محل اور صحیح جگہ پر ہے, غلط جگہ پر نہیں. اس وقت اگر آپ کو غصہ آئے گا تو لوگ کہیں گے نہیں آنا ہی چاہیے, کیونکہ واقعہ وہ غصے کی بات تھی. لیکن جب اپنی اولاد پر غصے کا اظہار کرنے پر آ رہے ہیں, اب اس غصہ تو آنا چاہیے, کتنا غصہ کرے, اب غصے کا اظہار کرنے پر آئے تو غصے کا اتنا اظہار کیا جائے کہ بچے کی چمڑی اجڑ دی. اس صورت میں غصے کا محل تو صحیح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا, بلکہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ گیا اور اعتدال سے نکل گیا. تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں, یہ اچھا اخلاق میں نہیں. سمجھائیں گے؟ تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے اور حدود میں ہونا چاہیے, دونوں بات دونوں شرط. لہٰذا غصہ کے اندر دو باتیں ہونی چاہیے, ایک ہے غصہ صحیح جگہ پر آئے اور غلط جگہ پر نہ آئے, اور دوسرے کہ جب غصے کا اظہار ہو اس غصے کو آپ عملی جامہ پہنائیں تو وہ غصہ حد کے اندر ہو, نہ حد سے کم ہو نہ حد سے بڑا ہوا ہو. اس غصے کی حدود بھی شریعت نے متعین کر دی ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کی تعلیم دو تاکہ بچپن سے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے. 7 سال کی عمر میں ماننے کا حکم نہیں ہے, اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کی عادت نہ پڑی تو اب اس کو نماز پڑھانے کے لیے مارنے کی بھی اجازت ہے. یہ حد مقرر کر دی, لیکن یہ فرما دیا کہ چہرے پر مت مارو, چہرے پر مارنا جائز نہیں, اور ایسی مار نہ مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. یہ حدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر سمجھا کر واضح کر دی. یہ تو ایک مثال ہے. ایک اور مثال لے لیجیے, مثلا دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں, اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہیے اس حد تک, یہ جذبہ قابل تعریف ہے. یہ جذبہ برا نہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے منع فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت نفس کا جذبہ بالکل نہ ہو تو وہ انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے, جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے. لیکن اگر عزت نفس کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آئے میں سب سے بڑا ہوں, میں عزت والا ہوں, باقی سب لوگ ذلیل ہیں اور حقیر ہیں, تو اب یہ دل میں تکبر آ گیا. اس لیے کہ تکبر کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. آپ کو بے شک یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ بنوں, لیکن کسی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ خیال لانا جائز نہیں. مثلا آپ امیر ہیں, آپ کے پاس کوٹھی بنگلے ہیں, آپ کے پاس بینک بیلنس ہے, آپ کے پاس دولت ہے, اور دوسرا شخص غریب ہے, ٹھیلے پر سامان بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے, میری عزت اس کی عزت سے زیادہ ہے, میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے, اس کا نام تکبر ہے. یہ عزت نفس کا جذبہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا. اب یہ جذبہ اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر تکبر ہے. حالانکہ عزت نفس قابل تعریف چیز تھی, لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں وہ تکبر بن گئی, اور تکبر بننے کے نتیجے میں وہ مبغوض اللہ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ بن گئی. اللہ تعالیٰ حدیث میں ارشاد فرمائے, الکبریاء و رضائی، بڑائی تو تنہا میرا حق ہے. اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ تعالی ہی، اللہ تعالی ہی سب سے بڑا ہے. بلہ الکبریاء اس سماوات والارض، قرآن میں اسی کے لیے بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں. لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میرا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہوں اور دوسرے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں اور آتے ہیں، تو یہ تکبر کی حد ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. دنیا کے اندر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ متکبر، تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو برا سمجھتی ہے. معاملہ عجیب ہے، وہ سب کو حقیر سمجھتا ہے برا، لیکن دوسرے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص متکبر ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے، تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص اس کو برا سمجھے گا. ایک عربی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے. اس کہاوت میں تکبر کرنے والے کی مثال دی ہے. فرمایا کہ تکبر کرنے والے کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو. اس آدمی جیسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جو اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے نا، تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ سب کو چھوٹا سمجھتا ہے. اور ساری مخلوق جب اس کو نیچے سے دیکھتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. بہرحال دنیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق متکبر کو برا سمجھتی ہے اور چھوٹا سمجھتی ہے، چاہے اس کے دبدبے اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی. آج امریکہ تکبر میں نمرود اور فرعون کے درجے تک، بلکہ اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے. لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھلتی، اب تو کھلنے لگی ہے، لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مسلمان اور غیر مسلم اور خود اس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر متکبر کو نفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی، اور آخرت میں متکبر کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ تکبر یہ ایک بیماری نہیں ہے، وہ اپنا دوسری بے شمار بیماریوں کو لے کر آتی. اس تکبر کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو ان تمام بیماریوں سے پاک کریں. ان کو جب غصہ آئے تو صحیح جگہ پر آئے، اور جب غصے کو استعمال کریں تو حدود کے اندر استعمال کریں. وہ اگر اپنی عزت کا تحفظ کریں تو حدود کے اندر کریں، تکبر نہ کریں، اور جو کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اسی کام میں دکھلاوا نام و نمود نہ ہو. اسی کا نام اخلاق کی صفائی اور اخلاق کا تزکیہ ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون میں ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک کریں. اب اگر یہ اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب تک تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اب اخلاق کو پاک کرنا ضروری ہے، اس کے اندر سے گندگی نکالنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے، اب آگے اسی پر بحث کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یقیناً ہم نے دو قسم کی آیات نازل کی ہیں، ایک ان میں سے متشابہات ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ محکم آیات کی طرف تو خاص توجہ نہیں دیتے، جن میں بالکل صاف اور سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اور جن میں صاف صاف احکام ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان احکام پر تو عمل کرتے نہیں، اور جو آیات متشابہات ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ سے ماورا ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان پر بحثیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جن پر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں اور نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے اور نہ ممکن ہے، ایسی باتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اور جو لوگ ان آیات کی تاویل کے پیچھے پڑتے ہیں وہ در حقیقت فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہاں اس ملک میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سلفی حضرات جہاں جہاں گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ استوا علی العرش کے معنی بتاؤ، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کے معنی حقیقی ہیں یا مجازی ہیں؟ اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ اس کو کافر تک کہہ دیتے ہیں، لہذا تم یہ کہو کہ اس آیت میں حقیقی معنی مراد ہیں، العیاذ باللہ۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امریکہ گیا، جس جگہ قیام تھا وہاں فجر کی نماز کے بعد روزانہ بیان ہوتا تھا، لوگ دور دور سے بیان سننے کے لیے آتے تھے اور اس بیان میں شریک ہوتے تھے۔ چند لوگوں نے مجھ سے وہاں یہی سوال کیا کہ قرآن کریم میں یہ جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ سوال بتایا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ سعودی عرب سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم لوگ اپنا عقیدہ درست کرو، نماز روزے کی بات تو بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدہ اس وقت درست ہوگا جب تم یہ مان لوگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنی میں بیٹھا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو حقیقی معنی میں اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور جب تک تم لوگ یہ عقیدہ درست نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے۔ اور جب ان سے کوئی بات کرتا تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ قرآن کریم میں تو یہ ہے اور حدیث شریف میں تو یہ ہے۔ اب امریکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال اور حرام کے مسائل کا پتہ نہیں، ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں، ان کو آداب مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں، ایسے لوگوں کو استوا علی العرش کے مسئلے میں مبتلا کر دیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آئندہ جب وہ آئیں تو ان سے میری ملاقات کرا دینا۔ چنانچہ ایک دن فجر کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بڑی درد مندی سے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر لوگوں میں استوا علی العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے، حالانکہ ان کو تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، اور سنن اور مستحبات کا ان کو پتہ نہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ان کو پتہ نہیں معلوم نہیں، حلال اور حرام کے مسائل ان کو معلوم نہیں، کیا آپ کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح بیٹھیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو عقیدہ ہے، اور عقیدے پر ایمان لانا اعمال سے مقدم ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں کسی سے بھی نہ قبر میں سوال کیا جائے گا، نہ حشر میں حساب کتاب کے وقت پوچھا جائے گا۔ کیا تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ استوا علی العرش کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ عقیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، اور دوسرا عقیدہ وہ ہے کہ عقیدہ تو ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر ایمان لانے پر انسان کی نجات موقوف ہو، لہذا آپ نے کس بحث میں ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر تک سمجھانے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، لہذا آپ ان کو سیدھی سیدھی دین کی بات سکھائیں، خدا کے لیے ان کو اس بحث میں مت ڈالیں، اس کے نتیجے میں یہاں فرقے بن جائیں گے اور سوائے فتنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ کہ جو متشابہات والی آیات ہیں ان کی تعویل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم کے اندر رسوخ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان آیات پر ایمان لائے ہیں اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت اور اس کی گناہ کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں یا نہیں، ان بحثوں پر ہزاروں صفحات متکلمین نے، اشاعرہ نے لکھے ہیں۔ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے اس کی گناہ کیا ہے، وہ حیات کون سی ہے، وہ حیات برزخی ہے، وہ حیات عنصری ہے، اس پر لمبی لمبی بحثیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ ان حضرات سے پوچھا جائے کہ کیا قبر میں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی؟ اب بحث کے اندر لگے رہنا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، یہ دین کا مزاج نہیں۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کے جواب میں صرف یہ کہہ دو، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بس انسان کا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آئے، بس بات ختم۔ کسی زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اس مسئلے پر معتزلہ کی حکومت کے زمانے میں لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر کوڑے کھائے۔ آخر میں یہ فتنہ اس طرح ختم ہوا کہ معتصم بادشاہ کے دربار میں ایک عالم آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ معتزلہ کے جو سردار ہیں احمد بن ابی داؤد، ان کا میرے ساتھ ایک مکالمہ کرا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا۔ ان عالم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم مخلوق ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو کیا قرآن کریم میں کہیں آیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو نہیں آیا۔ اچھا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا تو کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے بندے، تم ایسی بات پر لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو جس کا ذکر نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سوال نے اس کو لاجواب کر دیا۔ اس دن سے پھر یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ بہرحال قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ ایسے مسئلوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں، اور نہ ہی ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہ جانے ہمیں ان باتوں کو نہ تو جاننے کی ضرورت ہے نہ ہم جاننے کے قابل ہیں۔ پھر وہ علم میں رسوخ والے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی وہ راسخین فی العلم، جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، جن کے اندر علم کا رسوخ ہے، وہ ایک طرف ایمان لاتے ہیں اور دوسرے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں تیڑ نہ پیدا کیجئے، یہ تیڑ انسان کو ان باتوں کی طرف لے جا رہی ہے، جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے اور ہم ایمان بھی لے آئے ہیں الحمدللہ، اور ایمان کی حقیقت بھی ہمیں بتا دی اور اس پر عمل کی توفیق بھی ہو گئی، اب اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کیجئے گا۔ اللہ بچائے، جب دلوں میں کجی اور ٹیڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ لہذا یہ بہت زبردست دعا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو علم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ دلوں میں ٹیڑ پیدا ہو جانے کے نتیجے میں اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ التحصیل عالم تھے، ان کا علم بھی مستحکم تھا، اللہ بچائے ان کے دل میں ٹیڑ پیدا ہوئی اور وہ عیسائی بن گئے اور عیسائیوں کے مبلغ اور داعی بن گئے۔ جب ٹیڑ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اس کی ایک دو مثالیں نہیں بلکہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریل گاڑی کی جو پٹڑی ہوتی ہے تو جس جگہ دو پٹریاں جدا ہوتی ہیں، مثلا ایک پٹڑی لاہور جا رہی ہے اور دوسری پٹڑی کوئٹہ جا رہی ہے، اور جس جگہ جدا ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر زیادہ فرق نظر نہیں آتا، ایک انچ کا فرق ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ آگے جا کر سینکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ابتدا میں تھوڑی سی ٹیڑھ بھی ہو تو وہ آگے چل کر انسان کو بڑے طوفان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو بڑے کام کی بات ہے، کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو جن کے بارے میں آپ اجمالی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متبع سنت ہے اور الحمدللہ وہ دین کی فہم رکھتے ہیں اور اہل علم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رکھو اور پھر ادھر ادھر نہ بھاگو۔ مثلا کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ فلاں صاحب کا آج کل بہت چرچا ہے، یا فلاں صاحب کے یہاں درس قرآن بہت زبردست ہوتا ہے اور ان کے حلقے میں بہت مخلوق جمع ہوتی ہے اور لوگوں کو ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ سب دیکھنے پر خیال آتا ہے کہ اچھا چلو ہم بھی ذرا وہاں جا کر ان کو دیکھیں۔ چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے، اب وہاں پر جو لوگ جمع ہیں وہ ان کی فصاحت اور بلاغت سے، ان کے طرز تکلم سے متاثر ہیں، ان کی تقریر سن کر لوگ سر دھن رہے ہیں۔ اب وہ صاحب کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں اس کو جانچنے کا نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں جا کر ایک ٹیڑ پیدا ہو گئی اور دوسروں سے کہنے لگے کہ یہاں آ کر تو بہت مزہ آتا ہے اور یہاں بہت پبلک آتی ہے اور ہم تو پہلے غلط جگہ چلے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پٹڑی بدل گئی اور لائن تبدیل ہو گئی اور وہاں کی باتیں دل کو لگنے لگی اور رفتہ رفتہ وہ ٹیڑ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر محکم گیر، یعنی ایک در پکڑو لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑو اور پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم ہو جائے اور اس سے بیعت ہو جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے کی مجلسوں میں جانا بھی اچھا نہیں۔ کبھی کبھار چلا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں، بشرطے کی وہ بھی متبع سنت ہو، لیکن دوسرے کے پاس جانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں توحید مطلب کہتے ہیں، یعنی جس سے تعلق قائم ہو گیا بس اس سے جڑے رہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ تعلق جوڑنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ متبع سنت ہے اور وہ اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں اور کسی اللہ والے نے اس بات کا مجاز بنایا ہے اور عام طرز عمل ان کا سنت کے مطابق ہے اور علماء اور اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں اس کے بارے میں پہلے اطمینان کر لو، اور جب اطمینان کر لیا تو پھر ان کو اس طرح پکڑ لو کہ یکدر گیر محکم گیر، کہ اب ایک در کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اگر ادھر جاؤ گے تو دل میں یہ تشویش پیدا ہوگی، اس لیے کہ مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، ذوق میں فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اہل حق علماء اور اہل اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزہ چکھنے کے لیے اہل باطل کے پاس جائیں گے کہ چلو ذرا فلاں کے پاس چلے، ان کا آج کل بڑا شہرا ہے۔ اب یہ دیکھے بغیر کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کا ذہنی جھکاؤ کس طرف ہے، ان سب چیزوں کو دیکھے بغیر اس کے پاس چلے گئے کہ سب مخلوق جا رہی ہے تو ہم بھی ذرا چل کر دیکھیں۔ خوب سمجھ لو کہ عام لوگوں کا کسی کی طرف زیادہ رجوع کرنا یہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شہرت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہرت وہ ہے جو عوام میں سے کسی شخص کی شہرت ہو گئی، مثلا عوام اس کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے مقرر ہیں، یہ بہت اچھا بولتے ہیں وغیرہ، جبکہ علماء میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں۔ لہذا جو شہرت عوام سے چلتی ہے اور رفتہ رفتہ علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے، ایسی شہرت حقانیت کی علامت نہیں ہوتی۔ حقانیت کی علامت یہ ہے کہ کسی شخص کی شہرت اور مقبولیت پہلے اہل علم میں ہو، اہل اللہ میں ہو، اور پھر ان کے واسطے سے عوام کے اندر اس کی شہرت آئے۔ لہذا اگر کسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ عوام کا بہت بڑا مجمع وہاں جا رہا ہے تو محض مجمع کا وہاں جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اہل علم اور اہل اللہ بحیثیت مجموعی اس شخص کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دل میں ٹیڑ پن پیدا ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑ نہ پیدا ہو جائے۔ اور اس ٹیڑ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فکر اور سمجھ کی ٹیڑ اور دوسری عملی ٹیڑ۔ اب تک جو کچھ عرض کیا وہ پہلی قسم کے بارے میں ذکر کیا، یعنی فکر کی ٹیڑ اور کچھ فہمی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑ پیدا ہو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی لکھی ہوئی کتابیں بھی مت پڑھو، بعض اوقات کسی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ فلاں اچھا آدمی ہے، اچھا مصنف ہے، لوگوں میں اس کی کتابوں کی بہت شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں لکھتے ہیں، چلیں ان کی کتابیں پڑھ کر ذرا دیکھ لیں۔ اب اتنی عقل نہیں، اتنا علم نہیں، سمجھ نہیں، لہذا جب اس کی کتابیں پڑھیں تو اس کا کوئی فقرہ اور جملہ دل لبھا گیا اور ان کی بات دل کو لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں لائن ٹیڑی ہو گئی اور آگے چل کر خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ لہذا یہ ذائقہ چکھنے والی بات نہیں کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل دوسرے کا ذائقہ چکھا۔ ارے ایک مرتبہ تحقیق کر کے دیکھ لو کہ کون اللہ والا ہے اور صحیح علم رکھتا ہے اور کون تمہیں صحیح راستہ بتا سکتا ہے، اب اس کے بعد ادھر ادھر جانے سے پرہیز کرو، نہ ان کی کتابیں پڑھو، نہ ان کے درس میں جاؤ، نہ ان کے حلقوں میں جاؤ، تاکہ یکسوئی کے ساتھ تم دین کے راستے پر چل پڑو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یعنی مختلف راستوں کے پیچھے مت جاؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا راستہ گم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال فکری گمراہی اور فکری کجی سے بچنے کے لیے یہ عمل کرے اور ہر وقت یہ دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ان میں داخل مت فرمائیے جن کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ دوسری کجی ہے عمل کی کجی، یعنی عمل میں ٹیڑ پیدا ہو جانا۔ زندگی رہی تو اس پر کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا نمبر 4، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن کریم کی اس دعا پر بیان چل رہا تھا جو اللہ کے نیک بندوں اور راسخین فی العلم کی طرف سے مانگی گئی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں تیڑ پیدا نہ کیجئے جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہو، اور خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے، بے شک آپ بہت عطا اور بخشش کرنے والے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس دعا میں جس تیڑ سے پناہ مانگی گئی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سمجھ اور فکر کی کجی، اللہ تعالی محفوظ فرمائے، بعض اوقات شیطان ایسے ایسے مسئلوں میں انسان کو الجھا دیتا ہے جس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے وہ انسان بعض اوقات گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے گزارشات کی تھی۔ کجی کی دوسری قسم عملی کجی ہے، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو اس بات سے مامون اور محفوظ نہ سمجھے کہ کس وقت اچانک اس کے عمل میں کجی پیدا ہو جائے، راستہ بدل جائے، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار، پابند صوم و صلات اور گناہوں سے بچنے والے متقی پرہیزگار بھی اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس بات سے مامون نہ سمجھے کہ کہیں وہ عمل کی ٹیڑ کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ بچائے، انسان کا نفس جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہر وقت نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اس کا رخ بدل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسلسل نیک عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، العیاذ باللہ، پھر اس کا خاتمہ جہنم والے اعمال پر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور ہمیں اس انجام سے محفوظ فرما۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، اور تاریخ میں دیکھو تو ایسے ایسے عبرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ آدمی سب کچھ کرنے کے بعد، ساری عبادات کرنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کے بعد اچانک بھٹک جاتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو درس عبرت کے نام سے ہے۔ اس رسالے میں ایک شیخ طریقت کا واقعہ لکھا ہے جس کے بے شمار مرید تھے، اور وہ باقاعدہ اصلاح اور ارشاد کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا، بس کسی وقت ابتلا آیا اور ایک عیسائی عورت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اس عورت کے خنزیر چرانے پر لگ گیا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ کچھ نیک بندے اس کے حلقہ ارادت میں تھے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کی، روئے اور گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی اصلاح فرما دی۔ اس سے پتا چلا کہ ایک شیخ طریقت بھی اس غلط راستے پر پڑ جاتا ہے، لہذا یہ محض ایک مفروضہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے واقعات بھی ہیں۔ آدمی کا دل بدل جاتا ہے اور دل میں تیڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے گا۔ شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، لیکن شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان قید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی قید کمزور ہے، اس لیے کہ یہ کمینہ ہے۔ کمینہ آدمی، اس کی خاصیت اور پہچان یہ ہے کہ اگر دوسرا آدمی اس کے سامنے ڈھیلا پڑ جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے تو وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی عربی شاعر کا شعر ہے، اذا انت اکرمت اکرمت الکریم ملکتہ وان اکرمت اللئیم تمردا، یعنی اگر تم کسی شریف آدمی کی تکریم اور عزت کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر تم کسی کمینے انسان کی تکریم اور عزت کرو گے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ بس یہی کیفیت شیطان کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے۔ لیکن ایک شیطان خود ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، حالانکہ اس کی تربیت کی گئی اور مشقت برداشت کر کے اس کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا کہ یہ انسان کو غلط کاموں کی طرف نہ لے جائے، اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی اس کو مشق کرائی گئی اور اس کے لیے اپنے آپ پر زبردستی کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور ذرا مشق اور محنت کے بعد یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے، شیطان جلدی قابو میں آ جاتا ہے، لیکن نفس کو قابو میں لانے کے لیے کچھ دیر لگتی ہے، اس کو عادی بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے۔ اگر نفس کی تربیت ہو گئی اور وہ بظاہر گناہوں سے محفوظ ہو گیا اور اب وہ اچھے عمل کر رہا ہے اور کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نفس کے اندر جو گناہوں کی طرف میلان کا جذبہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا میلان پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس دعا کی تلقین کی گئی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجئے، یہ سلوک کا طریق اور اللہ کے راستے میں چلنے کا طریق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کسی وقت بھی بے فکر نہ ہو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اس لیے کہ نفس کے تقاضے کسی بھی وقت ابھر جاتے ہیں۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا۔ سردی کا موسم تھا، ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو بڑا ازدہا بالکل مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی لکڑی ہے، اس کو اٹھا لیا اور دوسری لکڑیوں کے ساتھ اس کو گٹھر میں باندھا اور گھر میں لا کر ڈال دیا۔ جب دھوپ تیز ہوئی اور گرمی ہوئی تو اس کے اندر حرکت ہوئی اور وہ مردہ سے زندہ ہو گیا اور اس نے اسی کو ڈس لیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی مشق اور مجاہدے کے بعد مردہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جہاں اس نفس کو غلط خواہشات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی وقت بھی انسان کا دماغ پلٹ سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجئے، اور ہر شخص ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی عبادت کی توفیق دی ہو، کتنی ہی اس کو دینداری عطا فرمائی ہو، کتنا ہی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو، لیکن کبھی نہ کبھی دل میں غلط خیالات ضرور آتے ہیں، اور وہ خیالات کبھی ارادے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی صرف وہ خواہش اور تمنا کی حد تک رہتے ہیں۔ اگر آدمی کی صحبت ٹھیک نہ ہو اور اس کا ماحول سازگار نہ ہو تو یہ جو دل میں ارادے، خواہشات، جذبات، امنگیں، تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں آدمی بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ لہذا جب کبھی کسی گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو، ارادہ یا خواہش دل میں پیدا ہو، فوراً اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اگر آدمی ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہے جہاں اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری نگاہ بھٹک جائے گی یا میرا دل خراب ہو جائے گا یا مجھ سے کوئی غلط ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو جانے سے پہلے اور راستے میں یہ دعا کر لے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس دعا میں ایک تو اللہ جل شانہ کی حمد بھی ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دی ہے، یہ آپ کا انعام اور آپ کا کرم ہے، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ ہم کہیں بھٹک نہ جائے۔ مثلا آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسی مجلس میں غیبتیں ہوں گی، دوسروں کا ذکر آئے گا اور ان کو برا بھلا کہا جائے گا، اول تو آدمی ایسی مجلس میں جانے ہی سے پرہیز کرے تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ایسی مجلس میں جانا پڑتا ہے، تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ میں فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیبت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرما لیجئے۔ اور جب کبھی نفس کے اندر کسی غلط کام کی خواہش پیدا ہو دعا کر لیجئے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور یہ نسخہ خود اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم یہ کرو، اس لیے کہ میرے نیک بندے ایسا کرتے ہیں اس نسخے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت فرما دی۔ حضرت ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور ہمیں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، اس اعمال نامے میں ہمارے گناہوں کی طویل فہرست ہے، جب ان گناہوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں اور ایسے ماحول میں کیا تھا جہاں پر ان گناہوں سے بچنا مشکل تھا، اگر آپ ہمیں صحابہ کے زمانے میں پیدا کرتے تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے، جیسا زمانہ تھا ویسے ہم بن گئے۔ اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں کہ اگر تمہیں اپنے ماحول میں گناہوں سے بچنا مشکل لگ رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں پکارا اور مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیڑ پیدا نہ کیجئے، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ میں کجی پیدا نہ کیجئے، بس بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کرم ضرور فرمائیں گے۔ اور اگر فرض کرو ایسے بندے سے پھر کبھی کسی وقت لغزش ہو جائے اور قدم ڈگمگا جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دیں گے، استغفار کی توفیق ضرور دیں گے، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں گے، اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لہذا مانگنے سے غفلت مت کرو۔ اس دعا میں یہی سکھایا گیا کہ ہم سے یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ تیڑ پیدا نہ کیجیے گا، نہ ہماری فکر اور سوچ میں اور نہ ہمارے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے اور ہمیں تیڑ سے بچا لے۔